ya mwana mwasi oyo nga nakomema likambo kotema kasi lokola sanza kambanda selesele nga nakoka te alina nga nalingaka te komona yo liboso na nga se natalaka yo miso mama ekosuwana motema ekobeta na mabanzo likanga na mibimisa alina ekomonaka nga na mbanda motema pasipasi dinaha libala ya bomwana ekobongaka bato nyonso bayeba mamaha tina nini tobomba na bolingwesi eyebani dinaha topesa sango na baleki ya kartie babeta maboko liboso ndako ya nzambe toyebisa papa na mama babeta ngonga ya ndako ya nzambe aye aye aye nga na lelo motema ye mabanzo nga na lelo popo aye aye aye nga na lelo ai nitakufa pore pamba ya edie aye aye aye nga na lelo tina nini tobomba na bolingwesi eyebani dinaha topesa sango na baleki ya kartie babeta maboko liboso ndako ya nzambe toyebisa papa na mama babeta ngonga ya ndako ya nzambe motema ye mabanzo nga na lele jomali ai mitakufa bure pambara mando mondo nga na lele oo ngana lele oo ngape na bala lokola libala ya bokulakana mamae botika nga na bala ali na papa kima onzemba kompasi ali na mama nga na lele oo ejuju nga na lele oo ngape na bala lokola libala ya bokulakana mamae botika nga na bala kimonze mako pasie amondo ya katobala na asherie nga na lele oo nga na lele oo singila mwana kedu mwana kedu kudangabu kudangabu oh ayo leli yo yo yo papa e chanta e ngana lele kazenze kazenze kazenze mwana kedu singila wapo niko Ponga in a village, Yamazenza, Yoleli, and a will.